مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، جس کو امت کا غم ہی ستاتا رہا، اشک غاروں میں جو تھا بہاتا رہا، جو مقدر ہمارے بناتا رہا، جو مقدر ہمارے بناتا رہا، اس کی سب آلو عطرت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، جس کے شوہر پہ خنجر چلایا گیا، جس کے بیٹے کو خون میں نہلایا گیا، جس کی بیٹی کو قیدی بنایا گیا، جس کی بیٹی کو قیدی بنایا گیا، اس خاتون نے جنت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ۔